Este vorba de o discuție, o dezbatere privitoare la raporturile dintre cultura literară latină și arhetipurile culturale grecești, așa cum am și formulat titlul primului capitol al temei inițiale. Antichitatea clasică se poate defini printr-un postulat pe care un reprezentant de seamă al ei, al Antichității clasice, e vorba de cel care, cu numele său, a lăsat o perioadă întreagă din cultura literară latină ca fiind definită de spiritul său, e vorba de Cicero și epoca ciceroniană. Deci, încă o dată spun, acest postulat a fost formulat de Cicero în mai multe rânduri. Cicero, cel care a dat și a dat numele unei perioade importante din cultura, din istoria culturii literare latine. Repet, Cicero a formulat acest postulat cu ajutorul termenilor, aș ruga de acum să revenim la tradiționala tablă curățată și bucată de crâtă pusă lângă ea și pun burete muiat ca să nu aspirăm cu toții praful. Aminter, nu cred că merită să amestecăm cuvintele prin latinești, printre formulele grecești, gramaticale sau nu. Deci v-aș ruga să nu lăsați profesorul cu o fărâmă de cretă și cu o tablă murdară. Nu pot să vă ofer texte vizualizabile pe ecran, doar dacă nu m-aș ocupa decât de asta, aș fi chiar culpabil dacă n-aș folosi metode de expunere interactive, cum se numesc ele astăzi, bazate pe o tehnologie contemporană. Tehnologia, între ghilimele, a cretei și a tablei, este una raportată la vremurile noastre de ev mediu. Recunosc. Dar dacă s-ar clona cineva și ar fi o clona mea, poate aceea ar putea avea timp să se ocupe de mijloace. Eu personal, din păcate, indivizibil fiind și neclonabil, nu mă pot ocupa și de aceasta. Puteți să-mi scădeți câte puncte doriți în aprecierile voastre. Nu pot să-mi depășesc limitele umane. Deci, voi rămâne de acum înainte tot tablei și cretei tributare. Și vă dată, vă rog, acordați în circunstanțe atenuante. Bun. Revenind la începutul prelegerii, cuvintele lui Cicero au rămas nemuritoare în timp. Cedant, și sunt următoarele, cedant, arma, toge sau togai. Am să scriu totuși, deși nu prea am cu ce. Avem de-a face cu un hemistich, adică cu o jumătate de vers. Hemistichos. O jumătate de hexametru, lucru care nu trebuie să ne surprindă, ci ce a fost și poet. și s-a afirmat, poate înainte de a fi orator, ca poet. Lucru interesant pentru preludiul culturii literare latine din secolul I, preludiul reprezentat de efervescentă activitatea poeților pre-neoterici, între care se numără și foarte tânărul Cicero, născut, după cum știți, în anul 106. Da? Astfel cât, în primul deceniu al secolului, era adolescent și se îndrepta spre cele două decenii de viață. E, acest, și a debutat cu poezie. Acest dragon nu face parte din creația poetică de tinerețe, de adolescență a lui Cicero, altele sunt creațiile lui, ci din o operă tot poetică, dar de maturitate. E și vorba de jumătate de hexametru, de aceea se scandează ce dan armato G sau togai. Da? Și după ai sau e, intervine cezura. Semnificația este evidentă. E un îndemn adresat concetățenilor. Un îndemn indirect. Armele, metonimie în loc de războaiele, conflictele, să cedeze, da, e conjunctivul portativ, toga, toge, togai, aici la dativ, putea să fie și genitiv, dar nu permite contextul sintactic. Aici e un genitivus, un dativus comodi, scuze, armele, deci bătălia, lupta politică, care ajunge să se manifeste prin conflicte militare, arme în sens propriu, armele să cedeze locul togei, toga fiind, sau togi, o togă, două toge, sau două togi. Parcă aș zice toge. Toga fiind simbolul veșmântului al îmbrăcămintei civile romane. Toga se purta de către magistrați sau de către un cetățean obișnuit, ori de câte ori acesta participa în for la adunări publice. Toga era simbolul libertății civile și al drepturilor cetățenilor. Prin urmare, conflictele civile, interesele, războaiele, luptele, armele, într-un cuvânt, să cedeze interesului civic, păcii. Cine este îmbrăcat în togă nu va putea niciodată participa la bătălie, la război. Forța armelor poartă cuvinte, s-a parafrazat acest faimos citat ciceronian, spune poetul care și-a elogiat în versuri epice propriul consulat, să cedeze locul vieții civile dreptului, chiar s-a interpretat. Cu alte cuvinte, întâietatea trebuie să revină păcii vieții cetățenești libere și nu armelor războiului. Nu armele decid viața cetățenilor, a comunităților civice, a popoarelor. Ce vrea să spună acest faimos hemistich? S-a păstrat și restul versului. Îmi scuze, dar nu mi-l amintesc complet. Cedant armatoge, concedat, laurus, și cer scuze, dar nu am inteles cu primul cuvânt. Laurus este, ca și toga, simbolul întrecerii civile și nu militare. Al competiției civile și nu al competiției militare. Așadar, acest jumătate de vers, de fapt, versul în întregime, transmite prin intermediul lui Cicero următorul mesaj. cetatea, civitas, e termenul consacrat pe latinește, în mentalitatea romană clasică, a epocii clasice, respectiv a primei părți a epocii clasice, adică în mentalitatea epocii ciceroniene, a doua parte, din punct de vedere cultural, aparține vârstei augustene, cetatea romană reprezintă și trebuie să reprezintă un grup de oameni, o comunitate civică unită de interese fundamental altruiste, deci nu în propriul beneficiu, interese și grup în interiorul cărora, respectiv căruia, forța militară, violența fizică, sub toate formele ei, mai ales asasinatul politic, se află în afara legii. În consecință, atenție, evitați calcul brutal francez, mă bucur că e francez și nu e englez, pe cale de consecință, este atât de nefiresc încât îmi zgârie urechile. Este copiere, reproducere exactă a formulei franceze par voie de conséquence, unde voie este la trenicul via, drum, cale. Par voie de conséquence înseamnă pe cale de consecință. Care e calea aia? Ați văzut-o vreodată? Consecința nu are o cale. Asta e expresia franceză. De ce să o imităm prostește? Evitați-o. Dar s-a răspândit deja și chiar un blazon de noblețe, dacă vorbește așa. Este o stupiditate. Este o copiere. Asta se numește în termeni lingvistici un calc. Adică o copiere talecvale. Așa cum găsim în franceză, așa am tradus cuvânt cu cuvânt în română. E nefiresc. Nu există. Formula asta este o făcătură, adică e ceva făcut, născocit de ceva care e în sfârșit. Bine, din zona franceză, că m-a săturat de anglo-americanisme, dar nu e bine. Nu e bine pentru că e forțat. Nu spune nimic. Sunt niște cuvinte care sună nobil, dar ele nu intră în firescul limbii române. Deci, în consecință, se spune. Pur și simplu, în consecință. În consecință, puterea, respectiv puterea politică, desemnată în latină prin termenul potestas, puterea politică este una legitimă, are legitimitatea votului, în opoziție netă cu puterea abuzivă, cu dominația personală, deci cu abuzul de putere, putere politică personală, abuzivă, cunoscută sub numele de potentia în latină. Atenție, deci diferența între potesta și potentia. Potentia este abuzul de putere, este puterea proprie pe care și-o asumă cineva dincolo de ceea ce îi permite legea. Repet, puterea se baza și acest aproape dicton latin, maximă latină, o exprimă cu penetranță, puterea se baza pe consens sau pe asentimentul general al colectivității și, mai mult decât atât, reprezenta o delegare, o transmitere voluntară a autorității corpului civic către magistrați, către demnitarii publici, aceștia, din urmă, devenind astfel răspunzători pentru faptele lor comise în calitate de comise sau realizate în calitate de magistrați, în fața cetățenilor. Prin urmare, magistrații romani, din epoca legalității până târziu, în bracul disoluției Imperiului Roman, magistrații se supuneau principiului responsabilității și nu făceau sau nu aveau altă obligație supremă decât respectarea și aplicarea dreptului care guverna viața cetății. Celebrul drept roman. Înșiși principii sau împărații s-au supus mai mult sau mai puțin acestui principiu fundamental al subordonării față de lege, principiu fundamental pe care dreptul roman l-a consfințit printr-un adagiu celebru perpetuat în memoria colectivă a Europei până astăzi sub forma, în forma Nemo supra legem. Nimeni nu este, Nemo est, se presupune, sau Nemo supra legem est, nimeni nu este, dar este între paranteze sau nu este între paranteze, pentru că el nu e exprimat, se obligatoriu a fi subînțeles, deasupra legii. Acest preambul pe care l-am schițat deschide discuția privitoare la raporturile dintre romanitate în sensul nu lingvistic al termenului, în sensul cultural istoric, și elenitate sau grecitate, în același sens, în aceeași accepțiune. Între Roma și Grecia, dacă ar fi să vorbim aproape simbolic. Mai exact, între ceea ce ne privește pe noi, între cultura literară latină și arhetipurile culturale grecești. Pentru aceasta voi porni de la vechimea relațiilor dintre Italia și Orientul grecesc, înțelegând prin Orient Orientul grecesc, spațiile elenofone situate în apropierea sau depărtarea progresivă de Italia. Apropierea cea mai înaltă de spațiul roman, de romanitate, o reprezintă însă și prezența grecilor în peninsula italică, în zona de sud. Prezența grecilor în Italia. Ea este o dovadă palpabilă a vechimii raporturilor greco-romane. Firește, inclusiv din punct de vedere cultural. Apoi, distanța foarte mică separatoare între peninsula italică și peninsula balcanică, peninsula heladică. Și pe măsură ce ne îndepărtăm de occidentul italic, vedem, uitându-ne pe hartă, cum se profilează spațiul microasiatic, Asia Mică, spațiul elenofon din primele secole ale ultimului milenar precristic, adică practic după anul 1000 înainte de Hristos. Și mergem tot așa pe firul istoriei, aducându-l și pe Alexandru cel Mare în discuție, coborând adânc în istoria zisă a lumii clasice, ajungând la momentul Alexandru cel Mare și mai ales ajungând în momentul succesorilor Alexandru cel Mare, diadohii, care au devenit regi, moștenitori ai Marelui Imperiu, în frunta căruia s-a aflat regele Macedoniei, niciodată nu s-a numit împărat. Poate a aspirat secret, dar nu oficial, politic, niciodată nu s-a numit împăratul lumii grecești pe care el a cucerit-o și unificat-o. Cu toate acestea se vorbește despre Imperiul Macedonean, dar culmea, Imperiul Macedonean a condus de un rege, nu a condus de un împărat. E un mic paradox. El a păstrat încă vie conștiința originii sale. Era fiul lui Filip al V-lea și acesta, unul dintre mulții regi ai Macedoniei, al regatului macedonean, aflat în proximitatea Traciei antice. Și mergem până spre India, unde găsim urme ale expansiunii lui Alexandru cel Mare, urme până astăzi. Da? Comunități grecești există până astăzi în India. Extrem de minuscule, extrem de mici, dar există până astăzi, că atât mai multe au existat în antichitate. Raporturile, așadar, dintre Italia și Orientul grecofon, elenofon, sunt străvechi. Italia a avut de-a face cu Orientul elenofon, direct și nemediat, și nu cu Orientul mijlociu și practic deloc cu Extremul Orient. Deci Italia n-a avut de-a face cu Orientul mijlociu direct, ci indirect. Adică prin intermediul grecilor. Și niciodată cu Orientul, cu Extremul Orient, deși există mărturii ale ajungerii, ca să zic așa, a negustorilor, mai întâi greci și pe urmă romaie, pe drumul mătăsii, adică spre China. Există mărturii, dar e vorba de legături totalmente sporadice. De aceea, noi vorbim de raporturile dintre elenism și cultura italică, sau dintre Italia și lumea greco-orientală, ca să fie foarte clar. De aceea folosim sintagma greco-orientală, pentru că spunem doar orientală, putem induce cuiva care nu are pregătirea necesară că România ar fi avut un contact direct cu lumea din Orientul Mijlociu și Extremul Orient. L-a avut istoric cu Partherreich, cu ceea ce vedeți pe hartă cu verde, adică cu Imperiul Part, dar e vorba de un contact cu nu cultural, ci militar. Deci, e vorba de planul de cucerire, e vorba dintr-o direcție sau alta, adică și dinspre parți spre Italia, mai dinspre împărații romani, în primul rând Traian, da? Traianus, spre perși ca urmași ai parții. Elenismul și cultura italică, revin, s-au format și dezvoltat într-o ambianță comună. Încă din timpurile eroice, adică din timpurile mitice, timpuri la care fac aluzie epopeile homerice, o serie de emigranți din Asia Mică s-au stabilit în Italia, cu precădere în Italia Meridională și în insulele aflate în largul coastei campaniene. În felul acesta s-a putut vorbi, mai ales în decursul secolului al XX-lea, cu cercetările consacrate acestei problematici, s-a putut vorbi chiar de o precolonizare grecească în Italia, la sfârșitul, adică în a doua jumătate, mai bine spus, a mileniului al doilea, Antecristul, mai exact, în epoca miceniană, epoca în care se desfășoară acțiunea Iliadei și a Odiseei, ceea ce înseamnă, din punct de vedere cronologic, secolul al XIV-lea, al XIII-lea, deci cu sens invers, scăzător, da? De la 14 la 13, Antecristul, înainte de Hristos. Poate părea exagerat această cronologie avansată, timpurie, a raporturilor dintre Orientul grecesc și Italia. Dar săpăturile arheologice au demonstrat, și aici este meritul excepțional al cercetătorilor arheologi, istorici, filologi din secolul al XX-lea, mai ales din a doua jumătate a secolului trecut, cercetările arheologice, în primul rând, săpăturile, cum se numesc ele cu un termen tehnic, au arătat că, totuși, cultura miceniană, cultura epocii lui Agamemnon, sau cultura epocii corespunzătoare domniei regelui de la Micene, Agamemnon, da? Cultura miceniană era prezentă în Italia sudică, în Italia meridională, fapt care, evident, nu a putut să rămână fără consecințe, fără urmări, în dezvoltarea civilizației italice. Acesta este preambulul istoric al raporturilor dintre elenitatea arhaică sau chiar preistorică și Italia. Epoca cea mai fructuoasă este epoca mai recentă, epoca reprezentată de prima treime a ultimului milenar înainte de Hristos. Primele trei secole ale mileniului întâi Antecristul. Aceasta este epoca cea mai substanțială, foarte bine atestată arheologic, pentru că arheologia este maturul cel mai prețios în dovedirea relațiilor dintre elenitate și romanitate, dintre culturi, întrucât începând cu secolul al IX-lea, unii savanți chiar împing spre secolul al X-lea, adică între anii 1000 și respectiv 900. Dar parcă mai prudent ar fi să admitem debutul acestor relații istorice odată cu secolul al IX-lea, după anul 900 Antecristul, și mai ales după anul 800 Antecristul, deci începând cu secolul al VIII-lea, Italia de Sud, Italia Meridională, și insulele aferente, dependente geografic și economic de Italia, devin obiectul unui transfer de populație dinspre Grecia continentală, cunoscută sub numele de Hellas, Helada, dar și dinspre coastele ioniene, în primul rând, ale Asiei Mici. coastele ioniene, coastele micro-asiatice ale Ioniei sau Ioniene. În felul acesta, începând ultimele decenii ale secolului al IX-lea și mai ales cu prima jumătate a secolului al VIII-lea, își fac apariția treptat, de acum înainte, însă în cadrul unui proces irreversibil, primele colonii grecești în Italia meridională și, repet, mai întâi în Sicilia, apoi și în Sardinia și Corsica. Concomitent, observăm apariția după secolul al VIII-lea și a unor arheologii o demonstrează, deci consemnăm apariția unor puternice centre urbane, deci apariția unor cetăți de la început înfloritoare economic, populate de etrușci, deci apariția unor cetăți etrusce în zona centrală și nord-vestică a Italiei. Aceste cetăți etrusce au dezvoltat relații comerciale înfloritoare, dar și relații culturale extrem de importante cu cine? Cu lumea greacă. Dar și cu bazinul oriental non-grecesc al Mediteranei, mă refer în special la coasta feniciană a Mediteranei de Est, etruscii vădindu-se a fi veritabili mediatori culturali între Orientul Mediteranean, non-grecesc, Orientul grecesc diseminat, așa, și cine? Și cetățile italice. Ne mai mirăm că alfabetul latin nu este o creație romană, ci este una etruscă. Și nu ne mirăm că nici etruscii nu sunt adevărații părinți ai alfabetului latin, ci la rândul lor au preluat alfabetul grec din anumite zone estice ale elenității arhaice, pentru că, la rândul lor, grecii din zona estică, microasiatică și insulară au preluat de la fenicieni. Iată lanțul cultural. Iată mediatori și intermediari ai unui proces de translație culturală de la vest, de la est la vest. Așa înțelegem cu adevărat lucrurile. Și numai arheologia reprezintă martorul cel mai obiectiv. Numai arheologia. Nu avem posibilitatea stabilirii altor criterii, altor dovezi obiective în afara celor arheologice, inclusiv epigrafice. În concluzie, Roma nu a putut scăpa din sfera de influență multiplă acestor curente de cultură și civilizație, și a fost supusă unui proces de aculturație, unde A nu este aprivativ, ci este adculturație, adică de transfer cultural, din aproape spre mai departe. Mai întâi de la grecii italici, apoi de la grecii vecini din Helada, și tot așa mai departe, din zona ioniană, până spre până spre Orientul non-grecesc. Dar aceste raporturi cu grecitatea au fost, la început, mediate de etrusci. Etrusci care, știți foarte bine, au condus Roma timp de 150 de ani, dacă dăm crezare istoriografiei romane, și îi dăm crezare pentru că mărturile arheologice o dovedesc cu asupra de deasupra. Deci, prin etruscizare, din 150 de ani, ultimii trei regi au fost etrusci, s-a produs elenizarea și orientalizarea culturii romane a aborigine. Deci, de la începuturi. Da. Peninsula, deci până la Peloponez și până la... Da. Continentală, sigur că da. Continentală și peninsulară, se spune. Sigur că da, nu se spune.